लोक इति परमात्मनो अभिधानम मुख्य वृत्ति थी भर्तृप्रपंचा तान प्रत्याह। यहाँ जो दिया है लोकम इच्छन्ते देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मण इत्यादि जो लोक शब्द आया अस्मालोका स्वम लोकम अदृष्टा प्रीति। ये लोक शब्द से परमात्मन अभिधानम परमात्मा कथन किया गया। मुख्य वृत्ति शब्द से लोक कहते परमात्मा ऐसे भर्तृप्रपंच कहते तान प्रत्याहार कर्म कर्म कार्यश्च लोकोत्र जयोग्न्यादि समाश्रयात् प्रत्येक याथात्मधि मात्रात् परलोकाप्तिरिष्यते। यहाँ कर्म कार्यश्च लोकत्र समझना चाहिए। अग्नि समास अग्नि आदि आश्रित होने से कर्म कार्य लोक लेना है। अरे परम लोक प्राप्ति तो प्रत्येक यथात्म धी मात्रा पर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही परलोक प्राप्ति। इसलिए यहाँ जो कर्म है अग्नि आदि संबंधी यहाँ परम लोक प्राप्ति फल नहीं है। भक्तृपन जो कहते ठीक नहीं प्रकृत वाक्य मत्र यहाँ है तत्र हितुमा अग्नि आदि अग्नि ब्राह्मण संबंधी कर्म साध्यत्व श्रुते अग्नि ब्राह्मण संबंधी कर्म साध्य कहन से यहाँ लोक प्राप्ति यह है वहाँ ब्रह्म परम परमात्मा लोक नहीं है। लोक शब्द है न परस्य ग्रहे भी तो साध्यत्व क्यों न सद लोक शब्द से परस्य हम पर का ग्रहण करें तो भी किया कर्म साध्य क्यों नहीं होगा। लोक शब्द से परस्य ग्रहे भी पर का परमात्मा ग्रहण करेंगे तो कर्म साध्य क्यों नहीं होगा। अतः प्रत्येक आध्यात्म धी मात्रा परलोक आपती लोक शब्द परमात्मा लेगा कर्म साध्य कहते कर्म साध्य तो नहीं होता है परमात्मा तो ज्ञान मात्र मात्र पद कर्मादि व्यावृत्यर्थम कर्म उपासनादि से नहीं ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति इसे लोक शब्द परमात्मा पर ग्रहण नहीं होगा। ज्ञान से व पर प्राप्ति हेतु सौतम लिंग पर प्राप्ति हेतु ज्ञान अजात अजात शत्रु जनक सुलभादिनी दर्शनात् अविद्योत्थाधिकाराच लोकोक्तिर्न परात्मनि। अजात शत्रु जनक सुलभादि निदर्शनात् अविद्योत्थाधिकाराच लोकोक्ति न परात्मनि तो लोकोक्ति परात्मनि न अविद्या जन्य अधिकार इसमें लोक का ब्राह्मण अग्नि आदि साध्य ये परात्मनि लोक नहीं वो तो ज्ञान के लिए सम्यक यथार्थ ज्ञान से मोक्ष अजात शत्रु जनक सुलभादि दृष्टान्त दिया उसके लिए। 45 अकर्मिणाम सुलभादिनाम ज्ञानात् मोक्ष श्रुते जो कर्म नहीं करने वाले जनक सुलभादि तदेव तदे तो ज्ञान ही यद्वा ब्राह्मणादि संबंधम कर्म कृतेव मुक्तिरिति अनियम शंका ब्राह्मणादि संबंध कर्म करके ही मुक्ति से अनियम अब्राह्मणेषु अकर्मीषु च जनकादिषु ज्ञानीषु तदृश अब्राह्मण अकर्मी जनकादि ज्ञानी में तो प्राप्त होता है मोक्ष अजात श्रुते कहते अजात लोक शब्द नात्र परवाची इत्यत्र हेतुअंतर्मा लोक शब्द परमात्मा का नहीं अविद्योत्थाधिकाराच अविद्या कारण से इदम प्रकरणम अविद्या रूप कारण का ही प्रकरण है इसलिए तत्र लोक शब्द तद विशेष में भी यही करती अविद्या विशेष विषय विशेष न परस्मिन आत्मनि दर्शी वर्तित मरती परमात्मा में लोक शुद्ध नहीं रहेगा, अविद्या के अंतर्गत तो कोई लोक आएंगे, अन्यथा प्रकरण विरोध से आता अविद्या के प्रकरण में। तद अभिप्रायण अयम लोक शब्द अविद्या कार्य अधिकारस्तो न पराभिप्रायण, आपके अभिप्राय से लोक शब्द अविद्या कार्य के विषय में पर अभिप्राय नहीं, आशंका अव्याकृत थी। अव्याकृत व्याकरणात स्वाभिप्रायाच नेष्यते, अव्याकृत व्याकरण रूपाभ्याम साध्यते परः। अव्याकृत व्याकरणात, अव्याकृत से व्याकरणात, स्वाभिप्रायच नेष्यते, लोक शब्द से परमात्मा इष्ट नहीं है। अव्याकृत व्याकरण रूपाभ्याम, कभी अव्याकृत कभी व्याकरण, ये दोनों रूप से पर आच्छाद्यते, पर आच्छाद्यते ढका गया, कभी प्रकट कभी अप्रकट ही रहता है, कभी अव्याकृत कभी व्याकृत हो गया, ऐसे ही अज्ञान अज्ञान में ढका गया, इसे परमात्मा ग्रहण नहीं होगा। तद्ध इत्यादि अविद्या सूत्र तद्ध तरी अव्याकृत आसीत तद व्याख्यानम अथवा अन्याम देवताम उपास्ते अन्योसु अन्योमस्मिन् न सवेद इत्यादि ने भर्तृप्रपंच वहाँ क्या कहते कहा है, तद इत्यादि अविद्या सूत्र कहकर व्याख्यान किया। तेन तद अभिप्रायण अपि भर्तृप्रपंच अभिप्रायण पर अभिप्रायण अपि अविद्या कार्य अधिकारस्थ एवं अविद्या कार्य के प्रकरण है लोकशब्द, न केवलम अस्मद अभिप्रायण एवं इतम उपहति, हमारे अभिप्राय से केवल नहीं भर्तृप्रपंच भी मानते हैं। अव्याकृत तत्कार्य परम प्रति व्यंजकत्वात् तस्य लोक शब्देन ग्रहेपि अविद्या कार्य प्रकरण अविरुद्धम, इसके विरुद्ध हैं भर्तृप्रपंच की शाखा उनके मतानुसार। अव्याकृत तत्कार्य परम प्रति व्यंजकत्वात् परम ब्रह्म का ये व्यंजक अव्याकृत कार्य कार्य कारण दोनों, तस्य लोक शब्देन ग्रहे पर ब्रह्मण परस्य लोक शब्देन ग्रहे कोई विरुद्ध नहीं, अविद्या कार्य प्रकरण में हो सकता है कि परब्रह्म का व्यंजक अविद्या तत्कार्य बताया इति आशंक्य अव्याकृत प्रकरण और अव्याकृत व्याकरण, इसे तो परमात्मा ढका जाता है व्यंजक क्या साध्यते आच्छाद्यते पक्षांतरे भी विशेषण क्यों न सिया था नहीं अच्छा उसके पहले हैं कथंतरी तद व्यक्ति, यदि साध्यते अव्याकरण व्याकरण के द्वारा तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी परमात्मा की, तत्र आविष्कृत रीति आविष्कृति तन्निषेधा धन्य देवेति च श्रुते उत्तरत्र स्वशब्देन लोकस्य च विशेषणात् कर्मणां फलमेवात्र लोकशब्देन वर्ण्यते। आविष्कृति तन्निषेधात् ब्रह्म का आविष्कार प्रकट होना उसका निषेध करके नाम रूप अव्याकृत व्याकरण सब निषेध करने से अन्य देव तदविदिता तथा विद्या श्रुति कहती है, ये सबसे विलक्षण है। उत्तर तो स्वशब्देन लोकस्य च विशेषणात् आगे स्वलोकम स्वलोक शब्द से लोक का विशेषण दिया, कर्मणा फलमेव अत्र श्लोक शब्देन स्वलोकम जो दिया है वो आगे कहेंगे, यहाँ तो कर्म फल लोक शब्द से कहा गया है। कार्य कारण निषेधे न परस्य वक्त मानम आविष्कृति त निषेधात् तय हो निषेधाता अव्याकृत व्याकरण कार्य कारण दोनों का निषेध करने से इसमें प्रमाण क्या है, अन्य देव तदविदिता अथवा अविदिता अविदित अज्ञान से भिन्न लोक शब्द से अत्र कर्मफल विषय तो हेतुअंतर महा, यहाँ कर्मफले उत्तरत्र स्वशब्देन लोकस्य विशेषण स्वम लोकम अदृष्टा प्रेति अत्र इत्यावत। वहाँ स्वम लोक जो स्व विशेषण दिया है वह आत्मा को लेना है, परमात्मा को लेना है। वहाँ स्व विशेषण देने से अन्यत्र लोक शब्द कर्म फल लेना है। लोकस्य परमात्मा आख्यसित एतत् लोकस्य सम उत्तरोत्तर स्वशब्देन लोकस्य विशेषणात्। लोकस्य का अर्थ परमात्मा कैसे, लोक परमात्मा आगे कहें सम लोकम अदृष्टा प्रीति, वहाँ सोम लोकों का अर्थ परमात्मा स्वस्वरूप आत्मरूप लोकम। ऐसे स्व विशेषण देने से परमात्मा उत्तरोत्तर, और यहाँ केवल लोक शब्द कहा कर्म कार्य। अत्र तस्माद् अग्नौ इत्यादौ, अत्र तस्माद् अग्नौ लोकम इच्छन्ति, तस्माद् अग्नौ देव देवेषु ब्राह्मणे लोक मनुष्यसु, यहाँ लोक शब्द से कर्म फल लेना। अत्र लोक शब्देन कर्मणां फलमेव भण्यते उच्यते। पक्षांतरे भी विशेषण क्यों न स्यात् इति आशंका है। तो अन्य पक्ष में स्व विशेषण क्यों नहीं होगा, पक्षांतर मतलब लोक शब्द से परमात्मा लेंगे यहाँ, तो आगे जो स्व विशेषण भी हो सकता है, यहाँ कर्म कार्य लेंगे तो स्वम लोकम अभिदित्व वहाँ स्व शब्द विशेषण हुआ परमात्मा अर्थ करने के लिए, यहाँ केवल कर्म कार्य लेना। किंतु कर्म कार्य यहाँ लेंगे तो वहाँ स्व विशेषण होने में क्या आपत्ति, यहाँ नहीं यहाँ भी परमात्मा लेंगे। पक्षांतर मतलब यहाँ लोक शब्द से परमात्मा लेंगे तो वहाँ जो स्वम लोकम विशेषण, तो परमात्मा जी लेंगे तो स्व शब्द विशेषण होने में क्या आपत्ति। सिद्धांत ने कहा यहाँ कर्म कार्य लेना है क्योंकि उत्तरोत्तर स्व शब्द विशेषण दिया, स्वम लोकम अभिदित्व दिया, तो यहाँ भी पूर्व पक्षी कहता है यहाँ भी पक्षांतर में यहाँ भी परमात्मा अर्थ करेंगे तो विशेषण स्व शब्द होने की आपत्ति। पक्षांतर भी अत्र लोक शब्द से परमात्मा परत्वे भी स्वमिति विशेषण क्यों नहीं होगा, पक्षांतर विशेषण क्यों नहीं, इति आशंका है। लोक शब्द न लोक शब्देन संप्राप्तम कम कर्म कार्यमपेक्ष ही स्वगिरानात्मनो लोकाद विशिनष्ट्यात्मरूपकम्। लोक शब्देन संप्राप्तम यत् कर्म कार्यम तदपिशयि, लोक शब्द से यहाँ अग्नो देव ब्राह्मण इत्यादि में लोक शब्द से प्राप्त है कर्म कार्य, वहाँ भी लोक शब्द से कर्म कार्य प्राप्त होता है। तथा स्वगिरा अनात्मन लोकाद विशिनष्टि, स्व शब्द से आत्मरूप को विशेषण करते अनात्म लोकाद विशिनष्टि, अनात्म लोक से व्यावृत करके आत्मरूप को कहेंगे आगे। सपक्षवत परपक्षे प्रकृति व्यावर्त्याभावात अनर्थकम, अपने पक्ष में तो कर्म कार्य प्राप्त होता है उसकी व्यावृत्ति के लिए स्वम विशेषण दिया, परपक्ष में आज यदि परमात्मा लेंगे तो स्वशब्द विशेषण व्यर्थ होगा, व्यावर्त अभावत अनर्थकम विशेषण हो जाएगा। यही सब बात कथम इदम कर्म फल व्यावर्तकत्व है ना अर्थवत, तो स्वम जो विशेषण कर्मफल व्यावर्त होकर सार्थक कैसे हुआ, इति आशंका है। सत्येन इति सत्येना व्यभिचारित्वाद व्यभिचाराधनात्मन कर्म कार्य निवृत्त्यर्थ मर्थवत्स्याद् विशेषणम्। स्वशब्द कर्मफल का व्यावर्तक क्यों, यह सत्य न अभिविचारित्वाद, सत्यन अव्यभिचार सब कुछ तो किया है, किंतु व्यभिचाराद अनात्मन, अनात्मा का व्यभिचार होता है, अनात्मा व्यभिचार होने से स्व उसका विशेषण हो जाएगा, स्व तो व्यभिचार नहीं है। कर्म कार्य निवृत्त्यर्थम विशेषणम अर्थवश्यात् स्व इति विशेषण चाहते होगा। स्वत्वम प्रत्यक्तम तेन अव्यभिचारित्वम आत्मनस्ति, प्रत्येक तो अभिविचार आत्मा है, अभिविचारों से वहाँ विशेषण तो जरूरत नहीं। तस्य सर्व प्रत्यक्तमत्वात् अनात्मनस्तु कर्म कार्य पराच, अनात्मा जो कर्म कार्य पराग रूपे तद व्यभिचारित्व, व्यभिचारी होने से आत्मव्यभिचारी अतिस्फुटम, इसलिए अत तद व्यावर्तक विशेषण, अनात्मा कर्म कार्य की व्यावृत्ति के लिए स्वविशेषण, आत्मा में कोई विशेषण स्व की आवश्यकता नहीं, सब स्व है। अतः यहाँ भी परमात्मा लेंगे तो स्व दिलन से कोई व्यावर्तक नहीं होगा। प्रकृत वाक्यस्तस्य लोक शब्दस्य कर्मफलवाचित्व बदता भाष्यकृता, यही जो वाक्य हो गया ब्राह्मणे फलमिच्छन्ति इत्यादि देवेषु, देवेषु लोकमिच्छन्ते अग्नो एव इत्यादि में लोक शब्द कर्म कार्य, लोक शब्द कर्म फल वाचक कहते हुए वाचिका ने ब्राह्मण से जाति मात्र प्राप्त्या पुरुषार्थ सिद्धि उक्ता, भाष्य में आया ब्राह्मण जाति मात्र से पुरुषार्थ, किंतु केवल ब्राह्मण जाति से पुरुषार्थ कैसे, ननु जप्य नैव तो संसिद्धेत इत्यादि स्मृते तन्मात्रात् अभ्युदय लाभे भी कुतस्तत्र निशेष सिद्धि, जप्य नैव तो संसिद्धेत ब्राह्मण ऐसे वाक्य श्लोक मैत्र ब्राह्मण उच्यते, अने कुछ करे नहीं करे मैत्र जप्य नहीं तो संसिद्धे ब्राह्मण नात्र संशय, तो जप कर्म से क्या प्राप्त कर लेगा, तो अभ्युदय लाभ हो सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा। तत्र पारिव्राज दर्शनाचिति भाष्यम, भाष्य में आया तत्र पारिव्राज दर्शनाथ, ब्राह्मण का पारिव्राज संन्यास है इसलिए वो निश्चेष ही प्राप्त कर लेगा। तत्र ब्राह्मण ग्रहणम अविवक्षितम विवक्षितम वा, ब्राह्मण सेव पारिव्राज्य दर्शनात् कहा, वहाँ ब्राह्मण जो ग्रहण किया अविवक्षित विवक्षित हुआ, यदि अविवक्षित कहेंगे ब्राह्मण तन्मात्रा पुमर्थ सिद्धो नायम हेतु, यदि ब्राह्मण से पारिव्राज्य ऐसे ब्राह्मण ग्रहण अविवक्षित है तो पारिव्राज्य तो ब्राह्मण क्षेत्र विषय तीनों कहा हो जाएगा, तो फिर पारिव्राज्य दर्शनात् कहा ना, तो ब्राह्मण को कुछ ग्रहण नहीं करने पर ही पुरुषार्थ प्राप्त कैसे होगा, यदि वे पारिव्राज्य होने से पुरुषार्थ तो क्षत्रिय वैश्य को भी पुरुषार्थ हो जाएगा, तो ब्राह्मण से जाति मात्र से पुरुषार्थ कैसे होगा, जाति मात्र से पुरुषार्थ होगा उसके हेतु दिया पारिव्राज्य दर्शनाच, वहाँ ब्राह्मण से पारिव्राज्य ब्राह्मण ग्रहण यदि अविवक्षित विवक्षित करें तो कहेंगे, यदि अविवक्षित है तो ब्राह्मण पारिव्राज्य दिशने से ही पारिव्राज्य का विधान हुआ इतने मात्र से पुरुषार्थ हो जाएगा, अन्य करे या नहीं करे तो ब्राह्मण क्षेत्र विषय तीनों के बराबर हो जाएगा, तन मात्रा पुमर सिद्ध नाय में हेतु नहीं होगा। द्वितीय चेत यदि हम ब्राह्मण ग्रहण विवक्षित करेंगे, ब्राह्मण ग्रहण विवक्षित होगा तो ब्राह्मण का ही संन्यास और इसलिए ब्राह्मण जाति मात्र से संन्यास हो जाएगा तो पुरुषार्थ निश्चय से प्राप्त हो जाए, ऐसे संकान से कहते त्रयाणाम, ये कहाँ त्रयाण ये छोड़ गया क्या, अच्छा हाँ मैं त्रयाणाम अपि वर्णानाम श्रुतो संन्यास दर्शनात् ब्राह्मण सेव संन्यास इति श्रुत्या विरुध्यते, श्रुतौ त्रयाणमपि वर्णानां संन्यास दर्शनात् ब्राह्मणस्य संन्यास इति श्रुत्या विरुध्यते, श्रुत्या विरुद्ध तीनों का संन्यास श्रुति में दिखता है। उस तीनों का जो यदि वह इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित गृहाद वनाद वा वहाँ जो प्रसंग है वो ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेद वहाँ केवल ब्राह्मण के लिए नहीं ना, तीनों के लिए ब्रह्मचर्य समाप्त गृह गृहता बने हुए। तो वहाँ जो ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्रह्मचारी तो ब्राह्मण क्षेत्र वैसे तीनों के लिए वेदाध्ययन के लिए इसे उसी क्रम में यदि वह इतर था कौन से तीनों वर्ण के लिए संन्यास वहाँ जो दिया उसी को लेकर कहते तयानाम अपे वर्णानाम श्रुतो संन्यास दर्शनार्थ श्रुति में संन्यास कहा तीनों वर्ण का उसी को अभी कहेंगे। श्रुतो यही श्रुतो ब्रह्मचर्य समाप्त इत्यादि जावत श्रुति में तीनों वर्ण का संन्यास कहाँ कहा गया वही श्रुति तो प्रव्रजित संन्यास आ गया और ब्रूही ब्रह्मचर्य में समाप्य तो तीनों बने के ब्रह्मचर्य गृहस्थ तो इसमें सन्यासी तीनों बने के हो जाएगा। न न ब्राह्मण प्रव्रजंती थी ब्राह्मण ग्रहण सामर्थ्याद अन्यत्र आया ब्राह्मण प्रव्रजंती ये बृहदार नहीं आया ब्राह्मण ग्रहण सामर्थ्या तद विशेष सामान्य श्रुति नियम्य थे जो गृह ब्रह्मचर्य में समाप्य गृह होते सामान्य श्रुति उसका नियमन हो जाएगा। ब्राह्मण विथाय प्रभजंती आया विविधिशांति विथाय प्रभजंती आया ब्राह्मण प्रभजंती क्या वाक्य है विदित्वा विथाय तो प्रत्यय दिया है इसमें सात सौ चार चार बाईस तो आ गया पहले सात हाँ दो बार आया नहीं वाक्य क्या है हाँ वही है ये कितने क्या नंबर श्रुति का हाँ हाँ उसी को ही अर्थ से दे दिया। अब प्रव्रजंती कहीं अलग तो नहीं ना अभी भिक्षा चरण थे अब जो प्रव्रजंती चार चार बाईस में आए प्रव्रजंती आए क्या चार चार बाईस लंबा है हाँ वही भिक्षा चरण चरण थे प्रव्रजंती दिया ब्राह्मण हाँ तो वही उसको अर्थ लेकर के प्रभाजन लोक मिशन तो प्रव्रजंती वही ब्राह्मण ग्रहण किया हाँ चल चल ब्राह्मण ग्रहण सामर्थ्य तो तद विषय सामान्य श्रुति का संकोच करना चाहिए नियमित संकावन से कहते नित्य लिंगम च लिंगम च न्याय रहित ब्राह्मण न्याय न कल्पते ब्राह्मणोक्ति बला तस्मात् कामितोर्थो न सिद्ध्यति न्यायरहितं लिंगं प्रामाण्य न कल्पते ब्राह्मणोक्ति बलात् ब्राह्मणोक्ति बलात् प्रामाण्य लिंगं न कल्पते तस्मात् कामितोर्थो न सिद्ध्यति इष्टार्थ सिद्ध नहीं होगा कि ब्राह्मण का अधिकार। तो लिंग कैसे हुआ यहाँ कोई श्रुति नहीं शब्द सामर्थ्य ब्राह्मण प्रव्रजंती उसको ले करके शब्द सामर्थ्य लिंग कहा विधि नहीं मान करके विधि तब प्रव्रजित जावाल उपनिषद वहाँ प्रव्रजंती सामान्य श्रुति है। यद्यपि सामान्य श्रुतेर बलियम लिंगम सामान्य श्रुति से लिंग बलवते तथापि अन्य पर वाक्यस्थ पद सामर्थ्यम जो लिंग तो बलवान है ब्राह्मण ग्रहण किया तो सामान्य श्रुति से बलवते अर्थात जावाला उपनिषद की अपेक्षा बृहदारण्यक वाक्य बलवान होना चाहिए किंतु अन्य पर वाक्यस्थ पद सामर्थ्य जो लिंग है अन्य पर वाक्य पद सामर्थ्य को लेकर के तो न्याय भावे न मानम न्याय नहीं तो प्रमाण नहीं होगा केवल लिंगम ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित साधारण विधि विरोधा यदि विधि साधारण है सबके लिए न च प्रकृतिर अन्यथा भाव अयोग्य न्याय अन्याय प्रकृति और अन्यथा भाव युग प्रकृति जैसे चढ़ेगा। हाँ अनुसार कथन जिन भाई हाँ अनुसार अन्य नहीं होगा तो उसको अन्य प्रकार कैसे करेंगे। तीन जो है ब्राह्मण तो इस रहेगा। यद्यपि क्षत्रिय राजसत्वात् प्रवृत्ति स्वभाव उपसमात्मक संन्यास तथापि न क्षत्रियत्वादेव राजसत्वम। एक क्षत्रिय ये न्याय विचार करते न्याय भाव न्याय नहीं तो लिंग नहीं होगा। न्याय क्यों नहीं क्योंकि राजस एक क्रूर स्वभाव क्योंकि क्षत्रिय प्रवृत्ति स्वभाव राजस्व होने के कारण संन्यास उपसमात्मक है ठीक है किंतु न क्षत्रियत्वादेव राजसत्वम। क्षत्रियत्व मात्र से तो राजस्व नहीं होता है अधिक कहीं होता है क्योंकि क्षत्रिय होने मात्र राजस्व होगा ऐसा नहीं। जनक आदि अभाव जनक आदि क्षत्रिय होने पर शांत ब्राह्मण से भी कैसे चीज तत्वाभात ब्राह्मण होने पर राजस्व क्रोधि बहुत ही। न च एवं आचारा शिष्टा शिष्टाचार न दृष्टा। तो ऐसे आचार क्षत्रिय वैसे में संन्यास आचार नहीं दिखे गए क्या नहीं दिखेगा किसके द्वारा त्वदर्शन से अति प्रसंगत्वात् कहते ऐसे आचार शिष्टाचार तो नहीं दिखा गया नहीं दिखाया गया तुमने नहीं देखा या किसने नहीं देखा आचार नहीं दिखा कैसे कहोगे। तो दर्शन से अति प्रसंग तुमने जो तो नहीं देखा वह अप्रामाणिक हो जाएगा। तुमने अब तो समुद्र नहीं देखा है तो क्या समुद्र नहीं है कहीं समुद्र तो कहीं नहीं देखा गया। जिसने समुद्र नहीं देखा बोला समुद्र तो समुद्र कहाँ है समुद्र तो कहीं नहीं देखा गया। अति प्रसंग तो जो नहीं देखा वो नहीं कहोगे अति प्रसंग प्रसंग हुआ अव्याप्त नहीं। तुमने समुद्र नहीं देखा था समुद्र भी नहीं कहोगे प्रमाण नहीं ये अति प्रसंग है तो दर्शन से अति प्रसंगित हुआ। और किसने नहीं देखा सर्वादर्शन किसने नहीं देखा इति सर्वादर्शन से च असर्वज्ञ ने दुर्ज्ञान था तुम तो असर्वज्ञ किसने नहीं देखा अब्राह्मण का संन्यास कहीं शास्त्र भी कम शास्त्र है वेद कितने हैं सौ वेद सका सौ कहाँ देखा। तो जो जितने हम देखते उसमें नहीं मिला इतने तो कहेंगे किंतु किसने नहीं देखा कहीं भी नहीं देखा गया ऐसे सामान्य इनके युक्ति है। ऐसे जितने शास्त्र मिलता है उसमें अदर्शन क्योंकि आचार नहीं दिखा गया तो शिष्टाचार आचार शब्द से कहेंगे तो किसने नहीं देखा क्यों किसने देखा होगा। और शास्त्र में अदर्शन कहेंगे शास्त्र भी शास्त्र अदर्शन तो कहा जाता है जितने शास्त्र हम देखते उसमें नहीं मिला और बाकी कहीं भी शाखा में नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं किंतु अष्टादश पुराण प्राय उपलब्ध है स्मृति सब जितने है उसमें कहीं नहीं कहा गया अर्थात श्रुति में नहीं होना चाहिए ऐसे शंका करते हैं। किंतु सर्व आदर्शन अन्य आचार शिष्टाचार किसने नहीं देखा ऐसा सर्वज्ञ नहीं जान सकता है। और आचार दिखता है देखो महाभारत में दृश्यते च महाभारत क्षत्र से भी संन्यास अध्यवसाय संन्यास नहीं संन्यास का निश्चय अध्यवसाय कि महाभारत में आचार में ही देखा थे शास्त्र में आया मतलब आचार भी दिखाने के शास्त्र प्रमाण वो दिखाएंगे कोई उधर कोई संन्यास हो गया हरिजन आदिवासी उसको आचार नहीं कहा जाएगा कोई प्रसिद्ध बड़े देश विदेश से प्रसिद्ध हो गया उसका आचार नहीं कहा जाएगा प्रामाणिक शिष्टाचार तो शास्त्र में महाभारत में आया महाभारत में संन्यास नहीं आया संन्यास का निश्चय पांडु संन्यास लेने के तैयार है। तस्माद एकाहम एकाहम एक कस्मिन वनस्पतौ चरण भिक्षाम मुनिर्मुंडस चरिष्यामि मयि इमाम एक एक स्मिन वनस्पतो भिक्षाम चरण एक एक दिन में कोई पता दिखा कर रहेंगे भिक्षाम चरण मुनिर मुंडस चरिषा में मही मही विचरण करेंगे 500 नाच प्रतिचन्न शून्य 11 प्रतिशय वृक्ष मूल निकेतो वा त्यक्त सर्वप्रिया प्रिय कीचड़ में ढक कर शरीर को अदर अन्य व्यस्त रहेंगे तो किचड़ ने ढाके दिया पता नहीं चलेगा क्या अपने अपने को अप्रकट करते हुए शून्य आगार में कहीं आश्रय रह ले लिया अतः वृक्षमूलम निकेतो यस्य वृक्षमूल में कहाँ रह जाएंगे त्यक्तय सर्वप्रिया प्रिय ये न सब त्यक्त सर्वप्रिया प्रिय पौरवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्ति अस्मदादेव। जो हमारे सब अपने बंधु बांधव है पूरा नगर में रहने वाले जो वृद्धा है प्रसाद्य सर्वे वक्तव्या पांडु प्रव्रजित बने, सबको बता देना है प्रश्न करके। पांडु संन्यास वन में चला गया, ये पांडु कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। हाँ प्रव्रजित शब्द आ गया ना, प्रव्रजित शब्द आ गया। आओ निश्चय मुंड चरस्यामी प्रव्रजित आया, भिक्षाम चरण, भिक्षाम चरण मुंड भिक्षाचरण प्रव्रजित ये सब आया। अर्थात यह निश्चय चतुर्षा संन्यास अध्यवसाय है धृतराष्ट्र। हाँ वन में तो जाने का आता है किंतु हाँ किंतु वो तो अपने आप जल गए। अच्छा नहीं धृतराष्ट्र गांधारी और कौन कुंती, अच्छा कुंती साथ में मेरे नहीं। हाँ हाँ कहीं यहाँ है। हाँ यहाँ कहीं बिदुर कुटे कहीं नहीं। शूद्र के लिए तो पहले यज्ञ भी तो संस्कार ही नहीं तो वह प्राप्त नहीं। क्यों यदि ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित है ना, ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित जहाँ ब्रह्मचर्य है उसके लिए आया, उसको लेकर चल रहा है। जो वृद्धि त्रैवण्य का संन्यास जिनका ब्रह्मचर्य है उनके लिए आया, इसे शूद्र का नहीं। वानप्रस्थ हाँ वो लिंग होता है कहेंगे ऐसे आया लिंग, तो सन्यासी के लिए तो ऐसे नहीं आया। तो वानप्रस्थ भी क्या है, वो वानप्रस्थ केवल तद्वद वहाँ जैसे असमगाली कित किधवत किति कहते किधवत वहाँ कहीं होगा तो वानप्रस्थवत हो जाएगा। हाँ नहीं संन्यास कर्म त्याग शब्द जो अर्थ है, पहले ये कर्म करने के लिए अधिकार हो तो त्याग करेगा, कर्म करेगा अधिकार ही तो कर्म त्याग कैसे होगा। अधिकार ही तो जो यज्ञ भी तो संस्कार नहीं होता है, शूद्र यज्ञ अनवक्लिप्त हो। नहीं नहीं विधि नहीं और सुज्ञ यज्ञ अनवक्लिप्त स्त्री शूद्र न अध्याता में ऐसे वाक्य है, निषेध वाक्य है, निषेध वाक्य बलवत्तर है। वो निषेध है उसके लिए तो कहीं विवाद छात्र है ही नहीं। हाँ हाँ बात उत्तान कहीं टिप्पणी दिया। हाँ भाष्यम ब्राह्मण से पारिव्याज अधिकारी थे अभिप्राय कम स्पष्टम भारतीय कारस्तु स्वग्रंथ से भारतीय तो सिद्ध्यर्थम संन्यास से वर्णित अधिकारम व्यवस्थापयन पृछति ब्राह्मण पर इत्यादि में अभिवश्य इत्यादि इत्यादि ब्रह्मचर्य समापित त्रयाणाम संभवात संभव करके दिया भारतीय तो अपने भारतीयत्व के लिए कहा। और वो आता है इसमें भी बृहदारण्य के भाष्य में अंत में वो विचार आता है, वो विद्वत संन्यास में अधिकार कह करके त्रैवर्ण्य का और विविध दिशा के लिए ब्राह्मण का ऐसे अर्थ किया, ऐसे अर्थ कहते कोई। किंतु जो मानते हैं ऐसे अपने जो परमर्श में विद्वत संन्यास कह करके तीनों को मान लेते हैं, तीनों थोड़े सा शास्त्र ज्ञान हुआ तो परोक्ष ज्ञान को ही विद्वत कहते हैं। ऐसे विद्वत संन्यास में कहीं कहीं अपरोक्ष कहते कहीं कहीं परोक्ष कहा गया, तो परोक्ष शब्द से ले लेते कि विद्वान को और कुछ करना है नहीं है, निष्ठा करना है। कौन से विद्वान है? परोक्ष विद्वान के लिए। इसे परोक्ष विद्वान को विद्वत शब्द से लेकर के विद्वत संन्यास को समर्थन करते त्रैवाणी का। और जो अन्य लोग है ब्राह्मण का अधिकार कहते वो नहीं मानते कि ये विद्वत संन्यास करके क्या विद्वत्ता। पर और परोक्ष ज्ञान के स्थान पर कहीं एक स्थान अपरोक्ष भी कह दिया है, नहीं तो परोक्ष ज्ञान को लेते हैं जो निष्ठा करनी चाहिए। नहीं ये परोक्ष, हाँ क्यों परोक्ष ज्ञान कुछ अलग नहीं मानते। ज्ञान तो पहले से अपरोक्ष होता है, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान होने से विद्वत संन्यास होगा। तो फिर अपरोक्ष ज्ञान के बाद संन्यास तो फल रूप संन्यास वैध संन्यास यही नहीं, अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो वैध संन्यास जो हो तो कोई आपत्ति नहीं उसमें। उसके लिए ऐसे समाधान करके करते, किंतु परंपरा शुरू हो गई है त्रैवर्णी का संन्यास अधिकार करेंगे तो इसमें भारतीकार का ही वाक्य को मान करके भाष्य में वेदानी। हाँ भाष्य में नहीं, भाष्य में कहा गया 1345 हो गया। अच्छा हाँ व्याख्या तो पूर्वे विद्वांस प्रजा कामयमान प्रजाम अकामयमाना वित्तिष्ठन्ति प्रजाम अकामयमाना वित्तिष्ठन्ति इति पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोक अवधा देव। विदुषाम आत्म साक्षात्कारार्थिनाम तत्परोक्ष निश्चय बतामिति जाबत। इसको तो बोलते हैं ना, कहाँ भाष्य में कहाँ आया परोक्ष ज्ञान? हाँ क्योंकि भाष्य हाँ आत्म साक्षात्कार उद्देश्य ना प्रभुत से अधीत वेद से विदित पदार्थ से अतएव परोक्ष ज्ञान सतः तस्मिन् आत्म साक्षात्कार सति जीवन उत्त से कर्मानुष्ठान अनवकाशात। आत्म साक्षात्कार कर्मानुष्ठानात तन्मात्रेण अपरोक्ष ज्ञान मात्रेण प्रमाण इत्यादि एवं योज्यम। हाँ वो टीका का भी अर्थ अलग प्रकार किया, टीका में जो दिया है हाँ उसको अभी आया था भाई, परोक्ष ज्ञानवत तन्मात्रेण प्रमाणमपेक्षा मंत्रेण सिद्धम सर्वकर्म संन्यास लक्षण पारिव्राज्यम ऐसे विद्वत संन्यास न तो अपरोक्ष ज्ञानवत ऐसा जो दिया है वो टिप्पणी में उसका अलग प्रकार लगाया, अलग कर दिया। हाँ पहले परोक्ष ज्ञान था, हाँ मतलब अपरोक्ष ज्ञानवत विद्वत संन्यास ऐसा नहीं है, किंतु परोक्ष ज्ञानवत टीका में कहा गया। हाँ वही में कहता ना, जो वाले टीकाकार का क्या अभिप्राय, टीकाकार का अभिप्राय परोक्ष ज्ञानवत विद्वत संन्यास अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा से न तो अपरोक्ष ज्ञानवत ऐसे टीकाकार ने कहा, किंतु टिप्पणीकार ने उसका अन्य बता करके तो अपर आत्म साक्षात्कार सती जीवन उत्तर से कर्मानुसार अनवकाशाद तन मात्र न अपरोक्ष ज्ञान मात्र न इत्यादि पारिभाज्य कहा, प्रमाण अभिया नहीं है तो अर्थात टिप्पणी कहना अपरोक्ष ज्ञान से ते विद्वत संन्यास ये कहा था। हाँ उसका अन्य जो दिया है वो दिया है किंतु टीकाकार का अभिप्राय नहीं ऐसा करके टिप्पणीकार कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान से विद्वत संन्यास इस माना स्वतः सिद्ध है। तो उसको ले करके परमहंस का अनुसार कहता है किंतु वार्तिकर हाँ हाँ ठीक है। हाँ ऐसे तो हाँ ये जो टिप्पणी में थोड़ा उसके दिया है अब नहीं और आपात ज्ञान जो कहा है वही स्थल पर परोक्ष ज्ञान को ही ले लेते हैं, आपात ज्ञान उत्तर परोक्ष ज्ञान, किंतु परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान में भगवान भाष्यकार ऐसे नहीं कहते हैं। और विवरण कार्य के अनुसार ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष तो नहीं कहते ज्ञान, भगवान भाष्यकार आवृत्ति रसकृत उपदेशात में जिनका संशय निवृत्त नहीं हुआ तत्व पदार्थ में उसको ज्ञान होता ही नहीं कह दिया। विवरण कार्य जो ज्ञान होता है तो अपरोक्ष होता है, परोक्ष नहीं। वो जो चलाया था सिद्धांत लेश संग्रह नहीं और एक ग्रंथ, हाँ हाँ सिद्धांत बिंदु पर जो टीका उसमें दिया अपरिचित है किंतु अपरिचित नहीं लगता इसलिए परोक्ष शब्द कह दिया। अपरिचित तो होता है किंतु प्रतिबंध होने के कारण अपरोक्ष जैसे नहीं लगता है इसलिए परोक्ष शब्द से कहा जाता है करके सिद्धांत बिंदु टीका में दिया। मतलब ज्ञान अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष नहीं है। यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म इसको लेकर ईसा लेने से वह अपरोक्ष ज्ञान भी हो गया। तो जो अपरोक्ष ज्ञान क्या संन्यास कहेंगे वो भी अपरोक्ष ज्ञान उनको हो गया। ऐसे लगाते विभिन्न प्रकार, हाँ तो इसलिए वो निश्चयतः उसके अनुसार नहीं, भगवान भाष्यकार ब्राह्मण से ही अधिकार स्पष्ट कहते हैं और त्रयाणाम अधिकार ये कहते हैं और परमर्श पर चल रहा है। इसके अनुसार जैसे चल रहा है उसमें और निर्णय क्या है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान जो कहते हैं वो अपरोक्ष ज्ञान भी उसको कह सकते। यहाँ अपरोक्ष ज्ञान के लिए कहा नहीं, परोक्ष नहीं, यहाँ स्पष्ट कर दिया युक्ति देकर टिप्पणी को जो लगाया और टिप्पणी को जो नहीं मानेंगे टीका देखेंगे स्पष्ट है कि परोक्ष ज्ञान के लिए भी हाँ टीका के अनुसार, और टीका के अनुसार चलने वाले ये टिप्पणी तो बड़ी महाजी टिप्पणी नहीं तो अन्यत्र कहीं से नहीं कहा ये टीका को प्रमाण मान के जो चलते हैं उसको ही ले लेंगे परोक्ष। हाँ अंधी की टीका है तो उसको पूरी प्रामाणिक मानते हैं। किंतु जो भाष्य वाक्य स्पष्ट है ब्राह्मण से अधिकार तो वो वाक्य प्रमाण मानते थे, भाष्य को प्रमाण मानने वाला और कुछ नहीं मना भारतीय का ना तो टीका। दंडी परंपरा में कुछ लोग आधुनिक के भाष्य वाक्य प्रमाण मानते टीका आदि को छोड़ देते हैं। ऐसे कोई कोई सब चल किंतु चलता है दोनों परंपरा, ये परमहंस परंपरा कोई नई नहीं, बहुत दिन से चलती है। अरे बड़े बड़े अच्छे दंडी महात्मा भी इसी में उसको दंड छोड़कर किसी संप्रदाय में रहते हैं, परमहंस को मानते हैं और शिष्य भी बना देते हैं। हाँ आगे क्या ये इसी में टीका में दिया, सामान्य श्रुत्या न्याय शून्य लिंगा बाध मुक्तवा ये कौन से चलेगा, तस्मात् त्रैवर्णिकस्य सर्वस्यैव विरक्तस्य संन्यास अधिकारात् सबका विरक्त होने से पारिव्राज्य दर्शनाच इति भाष्यम अनर्थकमिति। भाष्यम अनर्थकम तो अविवक्षित अर्थ किया तीन टिप्पणी, अनर्थकमिति अविवक्षितार्थम भाष्य जो कहा पारिभाज्य दर्शनाथ से जो भाष्य दिया ब्राह्मण का अधिकार कह करके अविवक्षित अर्थ का नहीं है टिप्पणी का। तो आनंद की टीका कहते भाष्य मनर्थकमिति सामान्य श्रुत्या न्याय शून्य लिंग से बाध मुत्वा, लिंग का बाध हुआ। लिंग कौन है जो ब्राह्मण और सामान्य श्रुति हो गया कौन जावार श्रुति, सामान्य श्रुति से लिंग का बाध कहा। सामान्य श्रुति होने से क्या हुआ त्रैवर्णी का अधिकार हो गया, ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवित इत्यादि। ब्राह्मण विविदिशंति वद ब्राह्मण भिक्षाचरण चरंति तथा भी ब्राह्मण ग्रहणम उपलक्षण, विविदिशंति में जो ब्राह्मण विविदिशंति वहाँ उपलक्षण माना, विविदिशा श्रुति में तो उपलक्षण माना, किंतु भिक्षाचार्य श्रुति में उपलक्षण नहीं माना भाष्य में, तो अभी कहते यहाँ भी उपलक्षण मान लेना चाहिए। उपलक्षण माने था और कोई विवाद नहीं है। अब विविधि संति भगवान भाष्यकार ने उपलक्षण माना विविधिशा श्रुति में, भिक्षाचार्य में इतना भी उपलक्षण कहना इतना उपलक्षण उपलक्षण व तद्ग्राह्यम ब्राह्मण ग्रहण श्रुतो ब्राह्मणस्य प्रधानत्वाद् युक्तं तदुपलक्षणम्। वो वहाँ भी दिया है जब ब्राह्मण से अधिकार वहाँ भारती गए यदा उपलक्षण ब्राह्मण मैंने संन्यास त्रयाणाम इससे पहले जो दिया त्रयाणाम अपनी वर्णानम संन्यास श्वेत श्रुतो यदा उपलक्षणार्थम ब्राह्मण ग्रहण तदा वहाँ दिया भारती गया त्रयाणाम अविशेषण संन्यास श्वेत श्रुतो यदा उपलक्षणार्थम ब्राह्मण ग्रहण तदा जब ब्राह्मण सेवाधिकार भाष्य में कहा आया मिलता है चार चार बाईस में होगा हाँ ये भारती का है ना इसमें ना इसमें आगे आएगा ये खंड में नहीं भाष्य में है लिखा है अपने भारती करते है वो भारतीय के इस पुस्तक में नहीं ना प्रथम भाग में हाँ तीन तो उसमें आपने लिखा लिखा लो उसे त्रयाणाम अविशेषण संन्यास श्वेत श्रुतो यदा यदो उपलक्षणार्थम ब्राह्मण ग्रहणम तदा ऐसे वहाँ दिया है। यदि उपलक्षण करेंगे तो यदि उपलक्षण करेंगे ऐसा वहाँ उपलक्षण सिद्धा नहीं करी यदि उपलक्षण करते तीनों का हो जाएगा। यहाँ भी इस प्रकार दिया उपलक्षण वा तत्ग्राह्यम ब्राह्मण ग्रहण श्रुति में जो ब्राह्मण ग्रहण उपलक्षण को मान लेना ब्राह्मण उपलक्षण क्यों के प्रधानों से उपलक्षण हो जाएगा तत्र युक्ति में है ब्राह्मण से प्रधानत्वात् न च तरी शूद्र यही आया विचार न चरी शूद्र से भी ब्राह्मण ग्रहण न उपलक्षण हो जाएगा तो क्षत्रियादिर शूद्र से पारिभ्राजन सैदम तसे सत्सिखम वपनम कृत्वा बहिस्वतन त्यजेदी जो दिया है शिक्षा त्याग पूर्वक उपनीत त्याग अनधिकारित्वात् आदैव असतः शिक्षादि त्याग युगात पहले शिक्षा उपनिषद उपनयन उपवीत ग्रहण ही नहीं अपशुद्राधिकरण से वेद द्वारा विद्याधिकारम तस्य निरस्यद्विरि तो वेद द्वारा जो निषेध निषेध करते हैं वैदिक संन्यास से भी तद अधिकार निरास दर्शनात् वैदिक संन्यास में भी निरास हो जाएगा। संन्यास विषय भाष्यम दूषयता ब्राह्मण प्राधान्य मुक्तम तो भाष्य में जो संन्यास के लिए कहा ब्राह्मण को वहाँ ब्राह्मण प्रधानों से उपलक्षण का तन्मात्र आश्रित मुखजाना मयम धर्म यद विष्णु लिंग धारणम बाहुजात ओरुजातानम नैष धर्म सनातन इति उच्यते। इसको लेकर के ब्राह्मण को प्रधान मान करके उपलक्षण मान करके उसको मानेंगे बाधा होता तन्मात्र आश्रित मतलब उपलक्षण नहीं भाष्य वाक्य को ले करके मुख जाना मयम धर्म विष्णु लिंग धारण ब्राह्मण का धर्म क्षत्र वैश्य का ये नहीं है इति उच्यते। किसको लेकर के जो भाष्य वाक्य को केवल ब्राह्मण से ब्राह्मण से सनातन विशेषणाच अनित्यम तदीयम पारिव्राज्यम अनुज्ञातमिति ऐसा धर्म सनातन ब्राह्मण का सनातन संन्यास है क्षत्र वैश्य का नहीं है। क्षत्र वैश्य का ऐसा धर्म सनातन न मतलब नित्य नहीं है क्या अर्थ हुआ यदि आयतर था वैराग्य दृढ़ तो संन्यास हो सकता है यह ठीक टीका कर कहते हैं सनातन विशेषण आज अनित्यम तदीय पारिव्राज्यम तदीय मतलब क्षत्रिय वैश्य का होगा अनुज्ञातम इति गम्यते हैं। हाँ हाँ वो तो यहाँ सनातन जुतिया है, वैराग्य की बने संन्यास, वो जो क्रम संन्यास में तो वो तो वैराग्य नहीं होने पर भी यदि वह इतर था में तो वैराग्य पूर्वक ही है, किंतु कहीं कहीं संन्यास का निषेध कलयुग में तो भी निषेध नहीं है, ऐसा आता है जब तो वेदाध्ययन आदि चलता है वन विभागे तब तो संन्यास करना है। हाँ इसमें आता है तो देवराज सूत्र अग्निहोत्रम गवालंभम और एक पल सा अग्निहोत्रम गवालंभम देवराज संन्यास सर्वकर्मणाम देवराज सत्योत्पत्ति कल पंच विवर्जित छाया कल बताएंगे लिख कर रखाएंगे अग्निहोत्रम। अच्छा समय हो गया ओम।